Andolsun ki onlara, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı musahhar kılan kimdir diye sorsan, şüphesiz ki Allah'tır diyecekler. O halde nasıl çevrilip döndürülüyorlar?